स्वप्नम् श्री वाहे गुरु साहेबाजी महल्ला चौथा कालयुग का कर्म कहो तुम पाई केल सूताम सुत काकी हर हर जाप बेड़ी हर तुला हर जपियो तरा तराकी कालयुग का धर्म कहो तुम पाई केव सूताम सुत काकी हर हर जप बेड़ी हर तुला हर जपियो तरा तराकी हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपाओ अपना हनुमा की भगत काकी हर की सेवका सी हर प्यारी जिन जपियो हर बचना की लिखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब सूती जमकी बाकी हर की संता जपियो मन हर हरा लग संगत साध जना की दिनी अर सूरा कृष्णा अगन बुझानी सिर चरे ओ चंद चंदाकी तुम बड पुरख बड अगम अगोचारा तुम आपे आपे अपाकी जन नानक का प्रभ कृपा की जा कर दासन दास दसाकी तुम बड़ पुरख बड़ अगम गोचारा तुम आपे आपे अपाकी जन नानक का प्रभ कृपा की जाय हर दासन दास दसाकी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला चौथा कालयुग का धर्म कहो तुम पाई किव सुत है हम सुत पाकी हर हर जप बेड़ी हर तुलहार हर जप तर तराकी